obniżką 149 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 99 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Mamy wtorek, 6 dzień sierpnia, wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Atak na amerykańską bazę wojskową w Iraku, co najmniej 5 żołnierzy rannych, nikt z Polaków nie ucierpiał. Obowiązek szkolny dzieci z Ukrainy to konieczność, mówi ministra edukacji. Musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i ich edukację. Na to, żeby były włączone, a nie gettoizowały się w Polsce. Przed fikcyjnymi ogłoszeniami kwater nad morzem ostrzega sopocka policja. Nikt z polskiego kontyngentu nie ucierpiał w ataku na amerykańską bazę w Iraku, informuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w mediach społecznościowych. Przypomniał, że w bazie lotniczej Ain al-Asad stacjonuje także polski kontyngent. Nikomu z personelu cywilnego ani wojskowego nic się nie stało, napisał szef BBN-u. Atak rakietowy na bazę lotniczą w Iraku pogłębia kryzys na Bliskim Wschodzie, zgodzili się ministrowie obrony USA i Izraela. Lloyd Austin i Yoav Gallant omówili sytuację w rozmowie telefonicznej. Jak poinformował rzecznik Pentagonu, ministrowie zgodzili się, że uderzenie przeprowadzone przez związanych z Iranem bojowników oznacza niebezpieczną eskalację i pokazuje destabilizującą rolę Teheranu w regionie. Lloyd Austin zapewnił swojego izraelskiego odpowiednika o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na rzecz zapewnienia Izraelowi bezpieczeństwa. W ataku rakietowym rannych zostało co najmniej 5 amerykańskich żołnierzy. Ukraińskie drony zaatakowały cele na terytorium Rosji. Uderzyły w miejscowości znajdujące się w pobliżu granicy. Ukraińcy ostrzelali też rosyjskie pozycje w okupowanym obwodzie ługańskim. Maciej Ostrzemski. W obwodzie kurskim ukraińskie bezzałogowce eksplodowały w rejonie wsi Sudrza. Wybuchy uszkodziły kilka domów. Do szpitala trafiło 5 osób. Świadkowie poinformowali, że łącznie nad obwodem kurskim widziano około 30 dronów. Kilkanaście bezzałogowych maszyn zaatakowało obwód białgorodzki. Eksplozje było słychać w rejonie wsi Jasne Zori. Uszkodzone zostały domy i samochody. Jedna osoba nie żyje, a 12 zostało rannych. Do takich ataków dochodzi codziennie. Ukraińskie wojska starają się niszczyć rosyjskie magazyny paliwa i amunicji oraz zmuszają agresora do wycofania zaplecza logistycznego w głąb Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A włączenie uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji to społeczna konieczność, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Od 1 września ukraińskie dzieci będą objęte obowiązkiem szkolnym. Stojąc przed wyborem, zgody na to, by przez kolejny rok kilkadziesiąt tysięcy dzieci udawały edukację, były narażone na patologizację, były narażone na brak edukacji, czyli zatrzymanie lub często cofnięcie w rozwoju odpowiednim do wieku, to my się na taką sytuację nie możemy zgodzić. Musimy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i ich edukację, na to, żeby były włączone, a nie gettoizowały się w Polsce. Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy będzie powiązany ze świadczeniem 800+. Jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do polskiej szkoły, nie otrzyma wsparcia. Sopocka policja ostrzega przed oszustami, którzy w internecie wystawiają fikcyjne kwatery do wynajęcia. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni śledczy dostali 4 podobne zgłoszenia. Mieszkańcy Jeleniej Góry, Łomży, okolic Warszawy i z województwa wielkopolskiego stracili po kilkaset złotych. Pokrzywdzeni znaleźli ogłoszenie i wpłacili pieniądze za wynajem. Niektórzy nawet przyjechali na miejsce, mówi Lucyna Rekowska z policji w Sopocie. W umówionym dniu 28-latka z Łomży przyjechała do Sopotu. Gdy była pod budynkiem, wbiła otrzymany drogą SMS-ową kod do drzwi wejściowych. Niestety ten kod nie działał. Ponadto nikt nie reagował na dzwonek do mieszkania. Okazało się też, że telefon wynajmującej jest wyłączony, a ogłoszenie jest już nieaktywne. No z kolei 49-latek z Wielkopolski wpłacił 450 zł, przyjechał pod wskazany adres, ale nie mógł już dodzwonić się do wynajmującej, także zgłosił się na policję. Śledczy przypominają, że legalnie działające kwatery są zarejestrowane w Urzędzie Miasta. Niedosyt i rozczarowanie. Takie nastroje dominują wśród polskich kibiców, którzy śledzą zmagania biało-czerwonych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po 10 dniach zawodów bilans medalowy jest poniżej oczekiwań. To 3 brązowe medale i 1 srebrny. wielki niedosyt, bo nie ma tak dużo medali jak na poprzednich igrzyskach, no ale ciągle kibicujemy, ciągle wspieramy i mam nadzieję, że medale jeszcze będą. Szczęścia brakuje też naszym, bo zawsze tam gdzieś, nie wiem, 9. miejsce albo ułamki sekund, jak Ewie Swobodzie. Współczuję im wszystkim, bo wszyscy się starają. Oczekiwania na siebie były dużo większe, ale proszę zwrócić uwagę, że wszyscy zrobili ogromny postęp. Byłem wczoraj na lekkiej atletyce, troszeczkę kiepsko. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Myślę, że wspinaczka, siatkarze, może jeszcze coś po drodze. Szanse na medal mają właśnie polscy siatkarze. Będą walczyć o finał turnieju olimpijskiego z Amerykanami, ale to jutro. Więcej informacji z olimpijskich aren w sporcie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tak, bo 5 po 8 to czas na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I Adam Malecki. Ty masz taki umysł analityczny, prawda? Czy możesz obliczyć do końca serwisu sportowego, jak szybko weszłaby na wieżę Eiffla Aleksandra Mirosław? Spróbuję. Dziękuję bardzo. Paryż, Igrzyska Olimpijskie, nieskończone emocje sportowe. O tym, które wydarzenia z Polakami i pewnym Szwedem w rolach głównych zwróciły wczoraj szczególną uwagę także kibiców francuskich, opowie nasz francuski łącznik. To był polski pokaz siły we wspinaczce sportowej na czas. Najpierw Aleksandra Mirosław poprawiła swój rekord świata o 0,03 sekundy, a w kolejnej próbie o 0,15. Występ Polki porwał publiczność na arenie Le Bourget i wzbudził nacechwaną podziw. Sukcesu cieszyli się też siatkarze, którzy przeszli do półfinału turnieju po zwycięstwie nad Słowenią. Tym samym biało-czerwoni przerwali pechową passę 5 porażek z rzędu w ćwierćfinałach Igrzysk Olimpijskich. Dobry występ zaliczyła również Natalia Kaczmarek, która awansowała do finału biegu na 400 metrów. A wieczorem Paryż z zachwytem śledził zmagania Armanda Duplantisa. Szwed całkowicie zdominował finał konkursu skoku o tyczce i zakończył swój występ, ustanawiając nowy rekord świata – 6 metrów i 25 centymetrów. Po 10 dniach igrzysk na czele klasyfikacji medalowej są Chiny, a za nimi są Stany Zjednoczone, Australia i Francja. Stefan Folzer, Polskie Radio. Biało-czerwoni w klasyfikacji medalowej zajmują 48 miejsce. Dodam, że nasi siatkarze w półfinale zmierzą się z Amerykanami, którzy wczoraj pokonali Brazylię, a w drugim półfinale Włosi zagrają z Niemcami. Z Francuzami, przepraszam. Dzisiaj ciąg dalszy emocji, także siatkarskich. Nasze panie w ćwierćfinale zmierzą się z Amerykankami, mówi kapitan Joanna Wołosz. Ćwierćfinał, na który bardzo czekałyśmy, chyba wszyscy czekali, żeby polskie siatkarki zaszły do igrzyskach tak daleko, także nie możemy się tego doczekać teraz i będziemy grały na pewno na 100%. Dla Amerykanek to jest turniej życia. Wiem, że na pewno będą mocno zmotywowane, żeby w tym turnieju zostać, ale my będziemy też mocno zmotywowane, żeby w tym turnieju zostać do końca i bić się o medale. Brawo. Początek meczu o 17:00 wieczorem w kole pojawi się królowa młota, czyli trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Wodarczyk. Ze sportów drużynowych dodam, że mistrzami olimpijskimi w koszykówce 3x3 zostali Holendrzy i Niemki, w piłce nożnej olimpijskiej w finale Francja zagra z Hiszpanią. W piłkę grali także wczoraj na naszych boiskach Ekstraklasy i pierwszej ligi. W ostatnich meczach trzeciej kolejki Krakowia przegrała 1-3 z Widzewem Łódź, a na niższym szczeblu rozgrywkowym ŁKS Łódź zremisował 1-1 z Górnikiem Łęczna. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, a w pierwszej lidze Termalika Bruk Petniciecza. Znalazłeś? Policzyłem. Proszę. 2:01.2 sekundy. Ależ szybka jest Aleksandra Mirosław. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A teraz pogoda. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Bez liczenia, ale także z wartościami liczbowymi. 20 stopni Celsjusza będzie po południu na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 25 stopni na wschodzie oraz na krańcach zachodnich i właśnie od 20 do 25 stopni będzie dziś w całym kraju. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwy będzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich także lokalnie burze. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie. Reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. To już trzecia część, trzecia tercja naszego spotkania o poranku w Trójce. Maciek Załęcki, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy między innymi na mniejszą grę. Ta około 8.40, linia otwarta, już można się zgłaszać. Przypomnę, zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie naszego spotkania porannego w Trójce. Teraz piosenka wybrana przez Kubę Jączyka, ale nie przypadkowa. Tytuł to Skate. Silk Sonic wykonuje. A skoro skate, no to mamy już zapowiedź tematu, o którym będziemy rozmawiać za kilka minut o poranku w Trójce. Naszym gościem będzie Jakub Suwak-Suwiński. Jakub Suwak-Suwiński w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Porozmawiamy o deskorolkach, o subkulturze deskorolkowej i moje pierwsze pytanie, nie należy absolutnie do tej subkultury. Nie jestem skejtem. W sumie może raz w życiu stałem na deskorolce, ale miałem taką obawę już wtedy, gdy pierwszy raz na niej stałem, że to się wiąże z obowiązkami. naprawdę tak jest, że trzeba słuchać konkretnej muzyki, że trzeba mówić w konkretny sposób, jeśli chce się włączyć na deskę? Nie. Może kiedyś było takie przeświadczenie, że deskorolka to jest, powiedzmy, mocno... Nie, że jeżeli jedziesz na deskorolce, to musisz się, powiedzmy, łączyć z jakąś muzyczną kulturą, nie wiem, czy to hip-hopową, czy punkową, ale teraz to już się tak wszystko przemieszało, że... Naprawdę, można słuchać jakiej się chce muzyki i ubierać się w dowolny sposób. Deskorolka to jest bardziej state of mind niż powiedzmy muzyka i styl ubioru. Ale także sport. Sport olimpijski. Od całkiem niedawna deskorolka na igrzyskach. Miałeś okazję komentować już tegoroczną rywalizację. Sport młodych. To chyba najbardziej głośne hasło, jeśli chodzi o rywalizację w Paryżu, no bo tam nastolatki zdobywają medale. Tak. No jeżeli chodzi o te igrzyska olimpijskie, to zdecydowanie jest mocno młodzieżowo. Jeżeli chodzi na przykład o zmagania dziewczyn podczas tej sekcji streetowej, to tam, jak dobrze pamiętam, chyba średnia wieku było 16-17 lat. Na podium 14-latka, 15-latka i 16-latka. Więc no zdecydowanie, jeżeli chodzi o te igrzyska, to bardzo, bardzo dużo młodych osób i no naprawdę w bardzo wysokim poziomie. To nie jest tak, że te młode osoby, które tam jeżdżą, są tam z przypadku, tylko jakby totalnie zasłużeni oni tam się wszyscy znaleźli i jeżeli chodzi o poziom, no to jest jakiś kosmos. No tak, to jest łatwiej ocenić na pewno tobie. Jesteś w tym środowisku, znasz się na tych trikach. Ja oglądałem fragment transmisji i pomyślałem, no to... Fajnie. No fajnie, ale nie jest to takie super efektowne. Na co zwracać uwagę? Bo jeszcze będą rywalizować skejci na igrzyskach w Paryżu w tym roku. Tak. Dzisiaj w ogóle będziemy mieli zmagania pań w bowlu. Jutro panowie. No bowl to też jest dosyć specyficzny rodzaj deskorolki. Może nie aż tak bardzo popularny jak ta sekcja streetowa. A na co zwracać uwagę? Ciężko tak w sumie w jednym słowie powiedzieć, na co zwracać uwagę, bo deskorolka jest bardzo technicznym sportem i na przykład laik może nie wyłapać tego, że ktoś jedzie na switch. A to już jest na przykład mega ciężka opcja, no bo switch to jest ta druga noga, która jest powiedzmy tak mniej używana. Jeździmy tak jak z pisaniem, no piszemy albo prawą, albo lewą ręką, tą drugą piszemy trochę gorzej i tak samo jest z deskorolką. Jeździmy raczej na jedną nogę, a druga noga to jest nasza ta switchowa. No i to są takie mega ciężkie i techniczne rzeczy. Mówisz o młodzieży, która pojawiła się na igrzyskach. Czy w takim szerszym ujęciu, nie tylko rywalizacji o medale, to też jest rzecz młodzieżowa, deskorolka? Bo kiedyś słyszałem takie zdanie parę lat temu, że w sumie te same osoby, które pojawiały się na skateparkach, czy gdzieś na murkach w różnych miejscach w przestrzeni miejskiej z deskorolkami 20 lat temu i te same osoby pojawiają się teraz. Czyli 40-letnie dziadki, powiedzielibyśmy w kontekście deskorolki i nie ma młodych, ale chyba jednak są. Oj, ja mam wrażenie, że w ogóle deskorolka, odkąd ja jeżdżę ponad 20 lat, przechodzi taką sinusoidę boom, że jest większy boom, jest mniejszy, trochę to później opada, później znowu się dzieją jakieś rzeczy na świecie, które podkręcają tą zajawkę i aktualnie mam wrażenie, że jeździ bardzo dużo młodych osób, jeździ bardzo dużo dziewczyn, co jest akurat mega fantastyczne, bo kiedyś ten sport był bardzo zamknięty na damską w ogóle ekipę. Myślę, że od jakichś 15-10 lat to się totalnie zmieniło i coraz więcej dziewczyn jeździ na deskorolce, co jest super i bardzo dużo osób starszych właśnie, powiedzmy tam koło 40 wraca na deskę, bo kiedyś nie miało, powiedzmy, przestrzeni na to, nie miało czasu, a teraz są jakby na tyle otwarci i też szkółki deskorolkowe, które pozwalają na to, żeby trenować z pod okiem kogoś, kto wie, jak poprowadzić taką osobę, która dopiero zaczyna swoją przygodę z deskorolką, jest właśnie super. No. Bardzo dużo osób jest, które powiedzmy tam właśnie koło 40 roku życia zaczyna swoją przygodę, bo kiedyś się tym strasznie jarało, ale nie, po prostu nie było na to przestrzeni. Tu w ogóle słowo zajawka już się pojawiło chyba kilka razy, a trzeba to rozróżnić, prawda? Bo często myślimy o sporcie jako o tym sporcie kwalifikowanym, rywalizacja, zawody, numery startowe i tak dalej. Czymś innym jest ta zajawka, czyli to spotykanie się na skateparku z deskorolką, które no nie tylko nosi znamiona rywalizacji. No, zdecydowanie deskorolka. W ogóle mam wrażenie, że jest taka bardzo prospołeczna i jeżeli chodzi o jakiś taki motyw rywalizacji, wiadomo, że to się pojawia. Są zawody, są osoby, które lubią wygrywać i jeździć na te zawody, ale w głównej mierze jest to gdzieś tam po prostu ciekawa forma spędzania wolnego czasu w gronie fajnych osób. I przede wszystkim deskorolka mocno jakby daje taką kreatywne spojrzenie na różne aspekty, które nas dookoła otaczają, jak podejście do grafik, do filmów, czy nawet do infrastruktury miejskiej, bo każdy deskorolkowiec, który zaczyna jeździć na desce, już nie patrzy... Inaczej patrzy na ścieżki rowerowe, chodniki i tak dalej. Zupełnie. Schody, które prowadzą do jakiegoś budynku, nie są już zwykłymi schodami, tylko jest to jakaś możliwość. I to jest ciekawe, bo to się naprawdę totalnie zmienia. Albo zrobienia dobrego triku. To już zależy, jak podejdzie. A co wychodzi częściej? Bo ja mam wrażenie, gdy czasami udam się z synem do parku, jest tam skatepark, przyglądam się tym deskorolkarzom, skate'om i oni no raczej więcej prób nieudanych podejmują niż udanych, gdy jeden drugiego nagrywa przy jakimś właśnie bowlu czy tam rurce. No, deskorolka nigdy nie była łatwym sportem. To nie było nigdy... To nie jest tak... Nie wiem, powiedzmy jak z rolkami. Rolki jak założysz na nogi, to praktycznie już pojedziesz, czy hulajnoga. Deskorolka jest ciężka, no i trzeba jednak trochę się tam poturbować po tym asfalcie, żeby coś odjechać. No. Jest takie przysłowie wśród skate'u, że pierwsza gleba od mula. I coś w tym jest, no zdecydowanie, jeżeli... Nie rozumiem ani słowa z tego zdania, ale dobrze, zaufam ci. Ale to też uczy cierpliwości w takim razie. Oj tak, zdecydowanie. Nie każdy ją ma, ale tak, no. Jest bardzo często tak, że jest trik, który chcemy zrobić i on nam nie wychodzi przez cały dzień, próbując go przez 3 godziny. Kolejnego dnia przychodzimy i próbujemy go znowu nie wychodzi. Trzeci dzień, czwarty dzień, aż w końcu jakby mamy już powiedzmy takie podejście do tego, że zaczyna nam już coś wychodzić, że inaczej stawiamy nogę, inaczej podchodzimy w ogóle do robienia tego triku, więc no to zdecydowanie jest no, coś dla wytrwałych. A co byś powiedział rodzicom dzieci czy nastolatków, którzy przychodzą właśnie do rodziców i mówią, że te parę złotych oszczędzonych chcą wydać na deskorolkę, a rodzic na to, a rower ci nie wystarczy, jest trochę bezpieczniejszy. Co byś powiedział właśnie takim rodzicom, którzy no, ostrożnie patrzą na deskorolkę? No to niech ubierają takiego dzieciaka w ochraniacze. Niech go puszczą na skatepark. Można wysłać dziecko do szkółki deskorolkowej, żeby od razu pod kątem kogoś, kto się na tym zna i kogoś, kto będzie mógł przeprowadzić przez takie te pierwsze fazy, no bo ta pierwsza faza z stycznością z deskorolką jest chyba najtrudniejsza, bo jest najciężej. To nie jest tak, że właśnie na deskę się wskoczy od razu i będziemy jeździć, zakręcać, tylko trzeba się z nim nauczyć posługiwać, złapać balans, więc wydaje mi się, że chyba najlepiej to by było na szkółkę do kogoś, kto się na tym zna i zobaczyć, czy taka osoba będzie miała w ogóle właśnie chęci podjęcia dalszej współpracy z dechą. I wystarczającą cierpliwość, której mi na pewno brakowało z punktu A do punktu B na deskorolce w mieście. To jest dobry pomysł. Tak na koniec zapytam, czy jednak tylko bierzemy ją pod pachę, udajemy się na skatepark i pod pachą deskorolkę niesiemy do domu. Kruzowanie na desce po mieście, świetna sprawa, tym bardziej, że w Warszawie na przykład mamy mnóstwo ścieżek rowerowych, po których można się poruszać. To jest mega fajny sposób na przemieszczanie się właśnie z punktu A do punktu B, więc jeżeli ktoś zastanawiał się, czy to jest w ogóle fajna akcja, czy nie, to warto spróbować. Troszkę szersza deska, troszkę większe koła, żeby gładko się jeździło po nawierzchni i super, wiatr we włosach, piękna pogoda, trochę jak w Kalifornii. No i już wyobraźnia pracuje. Jakub Suwak-Suwiński był gościem Trójki o poranku. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. I go by the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15, yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding, you know what I'm saying, legally and illegally, you know what I'm talking about, so

Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli 4 opakowania karmy Whiskas po 40 saszetek za 150 zł. Czwarte opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 211,90. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8:30. Zaglądamy na drogi. Jak sytuacja? Odpowiedź na to pytanie zna Patryk Bedliński. Niełatwa, trwa poranny szczyt komunikacyjny, a dodatkowo drogowcy prowadzą pracę na A2 między węzłami Rzepin i Torzym. Jest zwężenie w stronę Warszawy, a na jezdni do Świecka zwolnimy między węzłami Trzciel i Jordanowo. Na S19 z kolei problemy możliwe między węzłami Nisko i Jeżewo, bo zepsuł się pojazd ciężarowy i blokuje jeden pas do Rzeszowa. Zablokowana całkowicie jest 77 między Niskiem a Sandomierzem. W Stalowej Woli służby usuwają z jezdni plamę oleju i sugerują objazd innymi ulicami miasta. Korkuje się trasa Oświęcim-Zator, droga 44. Na niej spowolnienia też między Krakowem a Skawiną. Wolniej w Małopolskiem, również między Krzeszowicami a Zabierzowem. W Śląskiem z kolei ruch zwalnia na ekspresówce między Sosnowcem a Katowicami i na trasie od Dąbrowy Górniczej do A4, głównie koło Mysłowic. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to podobnie jak wczoraj, zachód Polski będzie wyglądał nieco inaczej niż pozostały obszar. Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a więc słonecznie, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie okresami duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju możliwy będzie też przelotny deszcz. Na krańcach wschodnich lokalnie burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to na ogół od 20 do 25 stopni. W tym przedziale będzie się mieścić w całym kraju. Wiatr ma być słaby, jedynie na południu okresami umiarkowany i porywisty z kierunku północno-zachodniego wiało dziś będzie, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. Neverender od Justice i Tame Impali w Trójce teraz, a pytanie, która piosenka zakończy audycję poranną, pozostaje otwarte. Wybierze ją zwycięzca lub zwyciężczyni mniejszej gry. Ta już za chwilę, więc zgłaszamy się. Uczestnicy zawsze mówią, że są zadowoleni z zabawy. Proszę sprawdzić. 2 dwójki i 7 trójek.

przy tych emocjach, bo zawsze emocje są spore, a teraz będą kumulowane. Panie Michale, pytanie do pana numer jeden. W 1996 roku brytyjska królowa Elżbieta II odbyła jedyną podczas swojego panowania wizytę w Polsce. W Warszawie złożyła m.in. wieniec pod grobem nieznanego żołnierza, przeszła się przez Starówkę, a także wygłosiła przemówienie w Sejmie. Królową przyjmował oczywiście wtedy ówczesny prezydent, no ale także oczywiście nie sam. Kto w tamtym czasie pełnił funkcję pierwszej damy? To był pierwszy dan. Aleksandra Kwaśniewska. Oj, niestety, Jolanta Kwaśniewska. Tutaj pomyłka w imieniu. Aleksander Kwaśniewski, tak, mogło się pomylić. Tak, Aleksandra to zdaje się córka pana byłego prezydenta. Pewnie też pamięta ten czas, ale nie była pierwszą damą. No dobrze, nie ma punktu dla pana Michała. Pan Paweł odpowiada na swoje pierwsze pytanie. Panie Pawle, jest pan z nami? Upewnię się tylko. Tak, słucham. Oczywiście, jest pan, dobrze. W takim razie proszę słuchać uważnie. ABBA, szwedzki zespół muzyczny założony w 1972 roku. Dwa lata później zwyciężył w konkursie piosenki Eurowizji z przebojem Waterloo. Ale grupa znana jest także z takich utworów jak Money, Money, Money, Chiquita czy Dancing Queen. Z ilu członków, z ilu osób składa się ten zespół? Z czterech członków. Dwóch panów, dwie panie. O, nawet dokładną odpowiedź dostaliśmy. Tak jest. A nazwiska pan pamięta? Nie pamiętam. Ale to już nie ma znaczenia, i tak dostaje pan punkt, bo nie przewidywało pytanie wymieniania nazwisk. Ja też bym, szczerze mówiąc, wszystkich nie powiedział. Panie Michale, szansa przed panem, by zremisować, by przedłużyć tutaj rywalizację w mniejszej grze. Proszę słuchać uważnie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Czyli cytat z jednego z najważniejszych dramatów w historii polskiej literatury. Napisał go Adam Mickiewicz. Tekst opowiada o pogańskim obrzędzie, jaki odbywał się przy okazji Dnia Wszystkich Świętych. A o jakim, o którym dramacie mowa? Dziady Mickiewicza. Dziady, konkretnie część druga, ale umówiliśmy się tutaj z wydawcą, że zaliczymy tę odpowiedź. Dziady, opublikowane w 1823 roku, nawiasem mówiąc, jest 1-1, ale pan Paweł staje przed szansą zwyciężenia w mniejszej grze bez dogrywki, więc panie Pawle, pytanie do pana. Przedłużyć trochę, czy przeczytać od razu? Bo nie wiem, czy pan woliłby jeszcze taką tutaj budowanie Proszę emocji. Przeczytać. Dobra, nie będę przedłużał w takim tak razie. Tak, emocje sięgają zenitu. O jakiej rzece mowa, panie Pawle? Przecina wszystkie strefy klimatyczne w Afryce. Jej długość to ponad 6000 kilometrów. Dzięki niej rozwinęła się cywilizacja na Bliskim Wschodzie. Do dziś jest głównym źródłem wody w Egipcie i Sudanie. Nil. Nilu, Nilu, Nilu, władcza i nieujarzmiona rzeko. Nawet taki poemat podobno kiedyś powstał o Nilu, który rzecz jasna jest tą najdłuższą rzeką Afryki, i oznacza ta odpowiedź, że pan Paweł wygrał mniejszą grę. Wielkie gratulacje, panie Pawle. Bardzo dziękuję. Gratulacje dla przeciwnika. Oczywiście, fair play. Panie Michale, w takim razie może nagroda pocieszenia. Chce pan kogoś pozdrowić? Wszystkich słuchaczy. A to są najpiękniejsze pozdrowienia do wszystkich słuchaczy od pana Michała. I prowadzących wszystkich. A to już w ogóle, to już w ogóle świetnie. A w takim razie pan Paweł wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Którą będzie? Tą piosenką będzie utwór Oliviera Antonego pod tytułem Richmond North of Richmond. O, to tego nie znałem. Chciałbym zadedykować wszystkim, którzy pracują bardzo ciężko, a jakoś nie widać owoców tej ciężkiej pracy. A skąd my to znamy, prawda? No dobrze, to w takim razie też to będzie duża grupa, podejrzewam, niestety, odbiorców tych pozdrowień i dedykacji od pana Pawła. Panie Pawle, dzięki wielkie raz jeszcze. Dziękuję i gratuluję. Serdecznie. Będzie ta piosenka od pana na zakończenie porannej audycji, ale na razie Wright i Monaco w trójce. Mamy kwadrans do 9:00. Please hold on. Jeszcze 12 minut pozostało do 9:00. Tu poranna audycja. Zapraszamy do trójki z Państwa udziałem, a dziś sporo komentarzy w sprawie tej wody, tego metra sześciennego, za darmo lub za złotówkę. Woda pitna ma to być, no ale także kranówka. To, że nasza wieś ma wodociągi. Ale ja z wodociągów korzystam tylko przy takich sprawach jak prania i tak dalej. Do użytku gospodarczego, do przetworów, do innych spraw, kawa, herbata, używam wody ze studni. I to jest idealne rozwiązanie. Ona jest no tak wspaniała do picia, że chyba nic lepszego nie ma. I jeszcze dodatkowo pewnie darmowa, no bo jakby było, mogło być inaczej. No niektórzy są po prostu szczęśliwi i mają studnie, niektórzy nie i się zastanawiają, jak to będzie z cenami za wodę, za metr sześcienny, ten powyżej tego pitnego limitu. Troszkę się zawieszam, proszę Państwa, bo spoglądam na program Igrzysk Olimpijskich. Dzisiejszy reprezentanci Polski będzie się działo. Między innymi kajakarki przystępują do rywalizacji. Ta czwórka, Adrianna Konkol, Dominika Putto, Karolina Naja, Anna Puławska, typowane do walki o medale, ale będą dziś także startować lekkoatleci i lekkoatletki. Co tu mamy dalej? Mamy mecz siatkarek o godzinie 17 w ćwierćfinale z Amerykankami. Mamy Anitę Włodarczyk w rzucie młotem. Może w rzucie złotem. Może to już na stałe będzie wpisane w polski język. Zobaczymy. A Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka startują jutro w ćwierćfinałach wspinaczki na czas. Przypomnę, wczoraj Ola Mirosław pobiła dwukrotnie własny rekord świata. Ten najnowszy, najświeższy to 6 sekund i 6 setnych. Czyli tyle. Dokładnie tyle. Proszę spróbować jutro, gdy Ola będzie biegła na tę 15-metrową ścianę, zaśpiewać sobie fragment Bohemian Rhapsody. No to by było ciekawe, gdyby Polska śpiewała z Freddiem Mercurym akurat wtedy, gdy Ola Mirosław będzie zdobywała złoty medal, bo nie wątpię, że jest na to szansa. 9 minut pozostało do 9:00. Churches teraz w trójce. Dawno ich nie było w porannej audycji. To zapraszamy. Over. When I can't turn off my mind, I Churches w Trójce i sentyment prowadzącego, bo to Churches supportowali Depeche Mode te 11 lat temu w Warszawie, a byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziś Churches supportowali Olivera Antonego, Richmond North of Richmond, od pana Pawła, zwycięzcy mniejszej gry na koniec audycji. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an old soul. These rich men north of Richmond, Lord knows. Wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do, cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, cause the rich men, cause the rich men. I wish politicians would look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men know the rich men, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do, cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, cause the rich men, north of Richmond. Selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power 256 GB. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł i do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Już po raz 79 w Dusznikach Zdroju odbywa się Święto Muzyki Chopina. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Martin Garcia Garcia, Szymon Nering, Eric Guo, Beata Bilińska i wielu innych wybitnych pianistów.